राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 12 मई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम वस्तु मात्र व्यक्ति अभाव में जा रहे हैं। जट है आपका हमारा बचपन आज अभाव में चला गया। कोई कह नहीं सकता बचपन था, पता ही नहीं, कोई बता नहीं सकता। फिर वो चला गया ऐसी जवानी, ऐसी वृद्धावस्था, ऐसी रोगी अवस्था, ऐसे निरोगी अवस्था, इसमें धनवत्ता, इसे निर्धनता, इसमें सम्मानित, इसे अपमानित, सब संसार भाव में जा रहा है। और दूसरी चीज जो इसको जानता है, अभाव में जाते हुए जानता है, अगर अभाव में जाते हुए को नहीं जानता तो कैसे कहता ये भाव में जा रहा है। तो जा रहा है अभाव में, इसके जानने वाला जा नहीं रहा है, वो है। उसके होने से इसके जाना का ज्ञान होता है। नाशवान का ज्ञान अविनाशी से होता है, नाशवान का ज्ञान नाशवान को नहीं होता। तो ये जो अभाव हो रहा है, इसका ज्ञान हो रहा है, वो जानने वाला वो तत्व है और ये नहीं है। इसी को नाश तो विद्यते भाव, इसका भाव विद्यमान नहीं है। और ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव विद्यमान नहीं, सत है ही है। सुख सुंदर है सदा, और नहीं सुख सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए है, सो दिखे ना है। जिन्हें कहने वो देखने वाला है, विज्ञाता मेरे केन विधान दिया, जो सबको जानने वाला है, उसको किससे जानेगा, तो सबका जानने वाला है। तो बहने वाले के साथ हो जाना, उसको अपना संबंधी मानना, अपने उसके साथ होना, उसको अपने साथ रखना, ये बंधन है, अज्ञान है, बोझता है, दुखों का कारण है। और जाते हुए को जाने दे, अपने निर्लय पर रहे, रहने वाला है उसी के साथ रहे, जो कि उसके साथ आप हम हैं, वास्तव में उसी के साथ हैं, उसके साथ रहना है। ये मुक्त है, जीवन मुक्त हो गया, दुखों से, संताप से, जन्म मरण से, सब से रहित हो गया। ये जाने वाली जो प्रकृति है, इसकी परिवर्तन है, इसके साथ मिल जाने से ये जन्मता है, मरता है, दुख पाता है, सुख पाता है, तरह तरह की विपत्ति भोगता है, ये साथ मिलने से इससे तटस्थ हो जाए, जो कि तटस्थ है। ये मिला हुआ तो माना हुआ है, अहंकार विमूढात्मा कर्ता इति मन्यते, माना हुआ माना हुआ माना हुआ है नहीं, और है तो अलग सतह। आप ध्यान दें, एक बात खास बात है ये कि मैं वही हूं जो बचपन में था, शरीर वह नहीं है, शरीर बदला है, मैं नहीं बदला हूं। तो आप शरीर से अलग हैं। अगर ये ज्ञान हो जाए तो बहुत ही लाभगीर सीधी साधी बात है। शरीर बदलता ही रहता है, मैं बदलता ही नहीं हूं। शरीर दूसरा धारण करेगा तो मैं तो वही रहता हूं। अवस्था दूरी देखो इसमें कुमार यौवनम, जरा ये कुमार जुवान वृद्धावस्था तथा देहांतर प्राप्ति, इसमें देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। धीरज तत्र नमय तेजमोति के बाद मैं तो वही हूँ। खूब ध्यान दें कि मैं वही हूँ। शरीर वह नहीं है, इंद्रियों वे नहीं है, प्राण वे नहीं है, मन वो नहीं है, बुद्धि वो नहीं है, विचार वे नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, संयोग वो नहीं है, साथी भी नहीं है, सामग्री वो नहीं है, अवस्था वो नहीं है, ये नहीं है, मैं हूँ। ऐसे शरीर के साथ अपनापन न रख करके मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये अनुभव करना है। सीखना नहीं, सीखना तो याद कर लिया, कह दिया तू देगी तभी, पर तू बिल्ला भी रहे। अपने अलग अनुभव करे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बाल्यवस्था जवानावस्था वृद्धावस्था में मैं हूं एक, ये बदले मैं नहीं बदला हूं। कैसे इससे अलग अपने को मानना बड़ा कठिन है, तो इनके साथ रहना सुगम है। साथ रह जाओगे शरीर को अपने साथ, अपने साथ शरीर को अपने साथ शरीर को रख लोगे, ये रहने वाला है ही नहीं। जो निरंतर अलग हो रहा है उसे अलग देखने में क्या परिश्रम है, ये तो अलग है, ये निरंतर बह रहा है और मैं निरंतर बह रहा हूं। ना भाव विद्युत सत का कभी अभाव होता नहीं, वह सत है जो का जो, और असत का भाव विद्यमान नहीं, वो तो निरंतर वैभाव हुआ है। तो शरीर इंद्रियंतगण स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तो बह रहे हैं, और इनको जानने वाला स्वयं परमात्मा का अंश वो रह रहा है। तो मैं जो हूँ वो अलग हूँ शरीर से, इंद्रिया से, अंतकरण से, सबसे हमारा कोई संबंध नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मैं इनके साथ में सम्मान लेता है, मैं करता हूँ भोगता हूँ मान लेता है। वो करता भोगता स्वरूप का नहीं है, प्रकृति क्रिया माना जितनी क्रिया होती है प्रकृति के द्वारा होती है। मूर्धन अहंकार में करता हूँ सम्मान देता है, तो वो कल फल भी उसका लागू हो जाता है, फिर फल भोगने के लिए स्वर्ग नरक 84 लाख जोनी में जाना पड़ता है। कारण गुण संग सदा शादी होनी जन्म सुनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है, वो संग करने से वो साथ मान लेता है नहीं। एक दिन ये शरीर अलग होगा तो होगा, एक दिन आज ही अलग मान ले तो कितनी बढ़िया बात है। अलग तो होगा, कुटुंब अलग हुआ था, शरीर अलग होगा, घर अलग होगा, संपत्ति अलग होगी, जितनी चीज सब अलग होती है, तो पहले से ही अलग मान ले अलग है ये, अनुभव कर ले अनुभव, मैं जो हूँ मेरा होनापन है, इससे ये नहीं होनापन है इनका, मेरा होनापन है, मेरे से अलग है। देखो निरपक हो गए तमाशा, निरपक्ष हो गए कि देखो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, आनंद हमारे में कोई आनंद है ही नहीं, ये आनंद शरीर में है, शरीर आने जाने वाला है, स्वयं आने जाने वाले नहीं, वो तो है जो कहते हैं नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन अव्युक्त होम अचिंत्यो यम अविकारियो यम उच्चते तस्मा देव विदित, ऐसे जाने तो शोक नहीं होता। ये बदलने वाला विभाग अलग है और न बदलने वाला विभाग अलग है, अपना स्वरूप न विभाग हुआ है न बदलने वाला विभाग का है, और शरीर तेन ये बदलने वाले विभाग का, ये बदलने वाला है, ये हरदम बदलता है, हर वो कभी नहीं बदलता है, इतना बिल्कुल इसमें रात दिन का कह इतना इतना फर्क है। ये तो हर दम ही बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में न बदलता हो। और ये ऐसा क्षण कोई आता ही नहीं जब ये बदलता हो, बिल्कुल जैसे शिला है बड़ी शिला ऊपर बह रही गंगा जी, तो गंगा जी बह रही शिला है जो है आप है जो है तुम्हें, ये गंगा जी का प्रवाह जो बह रहा है, तो रहता रूप सही कर रखो बहता संग न बहीजे। रहता रूप आपका है, बहता रूप आपका नहीं है। तो अभी अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे, अंत तेरा त्याग करेंगे तो अभी से मन से समझ रहे कि हमारा ये नहीं है, हम इनके नहीं है, हमारा इनका संबंध नहीं होता। एक तो हरदम चले एकदम कभी न चले, दोनों एक कैसे हो जाएंगे। एक तो हरदम ही चले कभी स्थिर रहे ही नहीं, और एकदम स्थिर ही रहे कभी चले ही नहीं, असंभव है। वो जो होना पर सत्ता अपना स्वरूप, उसमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं होगा नहीं है, नहीं हो सकता ही नहीं है, जो है तो अपने पर है वो है। शरीर छूटेगा ये निश्चित बात है, रात पर सुनाता ने जन्म लियो जाने मर रो ही पर थी, जन्म दिया है उसको तो मरना पड़ेगा भाई, ये तो जाया मरना पड़ क्या रहा, मर रहा है निरंतर। लोग कहते हैं हम जी रहे हैं खुशी मना रहे हैं, अरे मर रहे हैं निरंतर मर रहे हैं, उल्टी भाषा बोल रहे हैं। हम आकर के बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी किसी की उम्र नहीं है, चाहे हजार वर्षी लाख वर्ष की उम्र तो भी उतनी उम्र तो नहीं रही है, तो ये उम्र तो जा रही है एकदम खत्म हो रहे हैं, और खत्म होते ही बस अलग। तो पहले ही अलग है, तो मकान में आदमी रहता है वो मकान से बाहर चला जाता है तो मतलब मकान में रहता हुआ भी मकान से अलग ही है, तभी ना लग जाता है। मकान में रहता है तो मकान का स्वरूप हो गया, बाहर गया तब अलग हो गया, ऐसा नहीं। ऐसे इसमें भीतर रहता हुआ अलग होता है, तो अलग होता वही अलग हो सकता है जो अलग है, अलग नहीं हो अलग हो ही नहीं सकता। सत का अभाव नहीं होता, एकता हो तो अभाव कैसे होगा। इस वास्ते हमारा ये शरीर नहीं है, हम शरीर के नहीं है। इस शरीर का काम करना हो कर लो, शरीर को खराब नहीं करना है। कबीर साहब ने कहा है ना, जाप चादर है जीनी सदा नाम रंग भीनी, चादर है जीनी। ये नौ दस मास बनते जागा इसमें, उसको मूर्ख मैदी की नहीं। दास कबीर जुगत से ओढ़ी, जो क्यों धर दी, जो क्यों धर देनी, अपने कोई मतलब नहीं, सदर से ओढ़नी पड़ती है। हरदम नष्ट हो रहा है शरीर, तो हरदम नष्ट हो रहा है। अरे आप कभी नष्ट होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, संभव ही नहीं है जो बचो। अरे हर समय जा रहा है, निरंतर जा रहा है, जाने वाले को जाने दो, अपने रहने वाले साथ दो। ऐसे संसार सब जा रहा है, परमात्मा रह रहे हैं। जाने वाला शरीर और संसार एक है, और रहने वाला शरीर में परमात्मा, संसार में रहना परमात्मा एक है। ये रहने वाला विभाग है, ये जाने वाला विभाग है। इसका मतलब नहीं हम शरीर, इसका मतलब नहीं, ये तो जा रहा है। अंतवंत इमे देह, देह अंत वाले है, जो अंत हो रहा है, अभाव हो रहा है, वो तत्व है जो अविनाशी तत्व दी है सर्वमिदम तत्व, समझे व्याप्ति वो अविनाशी है, और अंत अंत में देह शरीर। विनाश वाला है। तो इसलिए अलग अलग अनुभव करना, ये तो मिटने वाला है, स्वयं टिकने वाला है, इस वास्ते स्वयं अलग है और स्वयं से ये अलग है। सब में रहने वाले आप रहने वाले और ये जाने वाला है, संसार मात्र में रहने वाला परमात्मा है, जाने वाले आप सही में रहने वाले और सही जाने वाला है, हरदम बीत रहा है, प्रतिक्षण बीत रहा है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति, एम नष्ट होने वाले में जो अविनाशी को देखता है वही ठीक देखता है, विनाश के साथ विनाश देखता है तो नहीं देखता, ठीक नहीं देखता, ये सब बदल रहा है। प्रत्यक्ष बात है, बालपन में ऐसा सही नहीं था, अब ऐसा है, अब अगर ऐसा रहेगा नहीं, और अभी भी नहीं हो रहा ज्यादा, और है वो है वैसा तो वैसा ही, उसमें फर्क पड़ा नहीं, वो अपना स्वरूप, वो परमात्मा का अंश, वो ये संसार का अंश, क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा, ये पंच रचित अधम शरीर है, और वो ममई वांशु जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ परमात्मा का अंश है, इस वजह इनके साथ अपना संबंध नहीं, अपने अपने में तो परमात्मा में स्थित है, ये हरदम जा रहा है, हरदम हरदम मौत आ रही है, काल है ना, काल ये समय काल वो दंड धरसता था, देवो वैवस्वत का ये वैवस्वत है, वैवस्वांत अंत का, और आप नित्य परमात्मा का कभी न बदलने वाला, और ये सदा बदलने वाला शरीर स्वभाव दो है, तो अपने अनुभव करें प्रत्यक्ष, मैं वही हूँ जो बचपन में था, शरीर वो नहीं है, बदल गया है, देश बदला, काल बदला, वस्तु बदली, अवस्था बदली, सब बदले, पर अपना तो वही है, नहीं तो बदलने को देखेगा कौन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के बदलने को देखने वाला अगर बदल गया है तो तीनों को कौन देखेगा, किसी एक को देखेगा, जागृत में से है तो जागृत को देखेगा, स्वप्न में है तो स्वप्न को देखेगा, सुषुप्ति है तो सुषुप्ति को देखेगा, तीनों को तो वही देख रहा, तीनों में रहता है, अरे किसी में नहीं रहता है, तीनों में रहता है वो किसी में नहीं रहता, किसी में रहता है नहीं रहता वही तीनों में रहता है, तो अलग रहने वाला अपना स्वरूप है, जैसे तीनों अवस्था अलग रहना अपना स्वरूप, ऐसे त्रिलोकी में रहने वाले परमात्मा त्रिलोकी से अलग है, वो रहने वाला एक, वो राम तो एक है, और जाने वाला त्रिलोकी शरीर ही एक है, ये जाने वाले अंत अंत मेरे नित्य से उतार शरीर ने अनाशी ने अप्रमेय तस्मा दिशा काम करो काम, ये जाने वाला अब रहने वाले, रहने में मस्त रहो, ये जाने को जाने खूब मौज से आनंद से रहो, ये जाता जा रहा है, अपने रह रहे हैं, ये शरीर बह रहा है, ये बातें भी बह रही है, कहना भी बह रहा है, सुनना भी बह रहा है, देखना भी बह रहा है, न देखना भी बह रहा है, सब का सब, और जो न देखता है सुनता है न बहता वो है जो कुछ हुई है, सत्ता मात्र है वो सत्ता, सत्य चित आनंद घन ज्ञान स्वरूप, आनंद घन स्वरूप सत्रूप, उससे ही ये जाने का ज्ञान हो रहा है, जाने से जाने का ज्ञान नहीं होता है, रहने वाले को ही जाने का ज्ञान होता है, क्योंकि रहने वाला मौजूद है, जाने वाला बह रहा है, तो ये बदल गया, बदल रहा है, बदला है, अगर इस बदलने से अलग हो जाए तो निहाल हो जाए, नहीं तो गुण संगोष्य सदा सदियों में जन्म होगा, संग करेगा ना तो संग हो जाएगा, ये तो है असंग, असंगो ही एवायम पुरुष। उपनिषद कहते ये असंग है, संग रहित है। इस वजह से काम करो संग तत्व फल, संग और फल का त्याग कर दो। संग और फल संसार के लिए गया, ये पहने पहने वाले विभाग का है। फल है, संग है, पदार्थ है, रुपये पैसे वस्तु चीज मकान घर सब बहने वाले के साथ ही है। रहने वाला साथी जो सब संसार में रह रहा है वो शरीर में रह रहा है, वो रहने वाला साथी है, ये बहने वाला साथी। बहने वाले का साथ छोड़ दो अपने साथ निरंतर। इससे न्यारे हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो ही अलग ही, अलग का अनुभव कर लो। ठीक है भाई, मैं हूँ, ये है हूँ, है सत्ता, ये तो मेरा स्वरूप है, और ये नहीं है, ये संसार है, शरीर है, ये तो बदलता है एकदम, मैं नहीं बदलता हूँ, मैं वही हूँ। ये प्रतिभिज्ञा सबको होती है, ज्ञान है सबको। तत्ते दंता वगाही ज्ञानम प्रतिभिज्ञा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।